وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا دی روانو آیاتونو کې الله زواجر ذکر کوي د پاره د منافقینو، چونکه دینه مخ کې الله په مؤمنانو باندې یو عظیم الشان نعمت ذکر کو. الله خپل یو احسان په مؤمنانو باندې ذکر کو، ځکه سخت راغلی وو او په سخته کې الله د هغې مدد وکړو. مشرکان کافران کار سور ډیرو، خدا الله مدد او نصرت کله د مؤمنانو سره نو بیا د هغوی په مقابله کې ډیرې وسلې او ډیر خلق دا هیڅ هم نشي کولی. اگر چې په خندق کې مؤمنان او مسلمانان هغوی ته ډیر تکلیف یو میاش کفارو بند کړي د خوراک او د اوبو او دا سے نور راستن ډیر زیات تکلیف ہو، اللہ آغا وقت کی مومنانو سره دا احسانو کو چی هواگانی رو لے گلی ملائک رالو او دا یو طرف نا او دا بل طرف نا هوا دشمن دا سے حد تورا سوچے گی نا خیمتن گی دا او نا ور بلی دا او نا پخلے گی دا پخپل ازے خالی کو لادو تختی دا سخت خورالا او پا سخت کی خامخا پاغیم سخت رالا او پا دیبانیم سخت و دی اللہ مضبوط اساتلو او اغیو تختیر دا میدان خو پا دی مسلمانانو کی هر قسم خلقی بکر کلیم ویون کی پا هر زمانه کی دا دو قسمی یو اغی چه اغی کلیمه ویلی دا زرنا او دا اغی پا زرک اخلاسی دا اللہ نیرا دا اللہ توحید تا تقوا دا اللہ پرہیزگاری اگی بیا دے تا نہ گوری چمخ تصر راضی نہ راضی با ندی پہ ایمان کے با بالکل فرق نہ راضی دا بھیا شانی پار حالت کی دویم قسم پکی متزلزلی اگی بار وقت مسترب و پریشانی شیطان کلا یو وسوسا او کلا بلا وسوسا اصل کی راغی پہ ایمان کے نقصان دے کلمہ اگی ویلے دا او دا مرے نہ کتنے دا خزشی تغیب پزلک یقین و اطمینان او صحیح ایمان دا نشتا بلکہ تردد دے شک دے چکل پا ایمان کستا شک راگے او تردد راگے چیر داولی دا سیوشو او داولی منگا خو کلمہ ویلی داو دا ار کل چی منگا مومنان شو دا پیغمبر مرگر کیا ہوں کرن پکار داری چی وست خوار سو دیر وی آر سو پار چابانی منگا زور ور وی دا چلوی آغا چلوی شیطان وسوسی چی او په دغه حلقه باندې ډیر تور اور دی چې دا غپزله کې ایمان د سره ونه سه په خلیه کلمه وي او الله په میدان کې دغه خلق جدا کوي. سورته آل عمران کې تیر شوی دی وجن الله دا جهاد او دا سخت رولې کلی چې الله وي زب جنت تا غسوک بوزمه چې دغه پزله کې اخلاص هغه خالص مخلص مسلمانی هغه د الله د پاره هر سپریخ یو ورسلې لته ورکلی او چې دا چا سره کله د کور غم دی او کله د خزې غم دی او کله د بچی غم دی او کله د دنیا غم دی او کله د صحت غم دی او کله ګرمي او کله سردی او کله د یو شي د دغه ته خبره نه راکوزه شي. الله وی دا خزل رادات نه جدا کوم د دې خلقو لپاره الله زور نه ذکر کوي چې دا متکاسلین یا منافقین چې هغه هم د هغې په شان دي او تکاسل هم د هغې صفت دی. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يأتك أغوخ شوي منافقان والذين في قلوبهم مرض أغكسانو تداغي بدلونو كي بيماري وا مرض شك نفاق تردد أو ددي بيمارين لوي بيماري بل نشتا ذكم دا منافق دي چې د کلمه ویلې ده دے پا سب کے کل کرے دے مسلمانانو سرو دے دو دے با جہاد لتو غشی لیندہ با دے سرو تورا باور سروا خو دے کلیمہ را دے دا پارا نوی دے دا منز دے دا پارا دا نکو دا روجہ در دے دا پارا ننی ولا چہ دا دا اللہ فرائز دیو یا دا کلیمہ دے سر دے اسلام ترال نا دا دا زان بچ کو مال بچ کو بچی خپل عزتو پا کلمه که خدا لوی کمال و کنه چیو سلی باوی بس داغو تبا امن راغی چان با بیاغ تغاق نشو کولی ولی مسلمان شا لکه داخو زمونگا رورش کور بی محفوظ و مال بی محفوظ و اولاد بی محفوظ و کچا با تا تکلیف رسو مسلمانانو با داغی صفت بدل بی غست تا پوست بی کو تا دی کلمه را دیده پاراوی لیوا دا دی وجن اللہ وجر چا پدرونو کی بیماری و شکو نفاقو نغی بدا خبر کولی ورنہ چ مومن مسلمان نغی بدا خبر کی ما وعدنا الله ورسوله وعدنا لکڑے دم سرا اللہ او داغ پیغمبر الا غرورن مگر د پار د دو کی صدو کا اللہ تا سر دو کا کولے پیغمبر تا سر دو کا کولے یعنی تا ته اسی په دروغه باندې وې چې تاسو به کامیاب شئ او چې کله ته اسلام ترالی او مسلمان شوی او مقابلې ته راولې میدان ته نه الله وي زه به دې مدد کوم دې مدد مونږ خو یې مدد نه لیدو هغه کافر په مونږ باندې زور وردی مونږ اوبول نه شو ورتلی مونږ خوراک نه شو کولی یو میاشت وشوه د لوږې نه خلک خرابیږي دا د پیغمبر هغه وعده ده مونږ سره خو الله وعده کړې وه او زمونږ پیغمبر سره هم دا وعده کړې وه چې خزانې د کسرا او د قیصر دا بستاسو لاسو تراشی ما وعدن الله ورسوله الا غرورا نو دا اللہ را دیده پارا کولو منافق تاو گرده دی ایمان دوره کم زوره دی وی دا مون سر اللہ و پیغمبر دوکا کولا نو اللہ خود دام کولی شو چه ملائک را یا و جبریل سلام را غلی وی و دیر طول و بانی بس معمولی اون دا هوای و تکره وی نیو تن با منو دم نبا دا مکی مخالیف و نبا دا مدینی مخالیف طول بختم شیو دا جهاد چه تکه و تور دیر آغست دیر نو دا تو اللہ لتو رکھے دا خود تزان لکھے که عبادات که دا شبه و دروزی تکلیفی رتا دا خود تزان لکھے رو وی اللہ موسی را وعده کرده و پیغمبر وعده کرده و دا سردوکی دا پارس مطلبو چی اللہ ولی دا جنگ نشکولی پا بل طریقه اللہ دا پیغمبر پا بل طریقه با نمداد نشکولی چی تا توی ترازه میدان تروزه دا منافق ایمان دم رکم دارو چی دا اللہ بارک رده داخلو وی دا خو اللہ موسی را سی دوکا کولا شابه سی تاغت تو رو اکڑا دویم ویس قالت طائفتم منهم او یاد کا چیوی طائفتم منهم یودلی دینا ویدا بنو حارسو بار سوک چیو یا اہل یثربا اے یثرب والو اے مدینی والو جاہلیت پا زمانہ کی مدینی تا یثرب دی اسلام کی تا مدینی دیر نمونہ رالو مدینہ تمدینہ موی طابہ وطم موی سویسرہ طیبہ وطم موی دا مدینی پا دین اسلام کی شکل اسلام راغی و جاہلیت ختم شو نبیہ بلا نمونو دا دین مخکر جاہلیت پا زمانہ کی بہت خلق و یسرب وی یسرب پا حقیقت کی دا عمالقہ و یو سڑے و یسرب ابن عمیلہ و یا عرسوک چی و و عمالقه او مضبوط قوم پخوا اړیر زور اور چی و اړیر لول وی دنګ دنګ و هغه عمالقه چې په بنی اسرائیل کې پخوا تیر شو نو دا غینه او سړی راغلی او دا یثرب نه دی په مدینه کې آباد شو نو ځکه وتا جاهلیت په زمانه کې به یثرب چې کله اسلام راغی دا غینه رسول پیغمبر من وکړه چې آینده د پاره کچا یثرب وي نو هغه د پاره ډیر خیر راغلی وو وعید راغلی وو. یا اهل یثربه دی منافقینو کې داسې وو هغې به یو مدینې والو لا مقام لکم نشته پاتې کېدل ستاسو لا مقام لکم نشته رې ودرېدل ستاسو یعنی تاسو مونږ ته ټینګېدې نشئ لا مقام لکم زی زی فرجعو واپس شیخ پل کورنو تا واپس شیخ پل ملک تا فرجعو مدینی والو تا بیوی تاسو دا مقابلی نئے خو بس دے پل کلو تا تاسو را جنگ خو نئے جنگ لناری نرازی پا تاسو کی رسلی توب سلی لا یو ڈلو جیغی بودا داوی ویستا آدینو او اجازت بغختو فریقم منهم النبی یو ڈلی ردید پیغمبرنا دانا چ ٹولی او ڈلا پکی دا سو پیغمبر تبیوی وی کمون لری جاتا تا کہ چ مونگا لاڑ شو دغه سخت د سوټینګ دی شو چ یو میاشت کلا دی وبن یو کلا دی روړی نیو کلا په یو نوړی گزاره کا او کلا په یو قجور باندې گزاره کا کلا خوب نور دی د شپې ګنټه سو کې کا دو ګنټې سو کې کا کپړې و پکی نوی دا سی نور سہولت په جنگ کې کم سہولت جنگ کې خو سخت دا او سخت دا نو بعد دی بدن لسه بانی کتری چیر زمونگا کورونا خالی دی ده حفاظت سوک نشتا ده سوکه سوک نشتا نو مونگا یری گواس نشه زمونگا روز تو مالون پاتی شوی ده اگر شپی ده مونگا سوک بونه دی زنانه دی بچی دی تا غیبی زتی سوکو نکی تا پکی رو دلوا یقولونا دا بیوین بیوتنا عوره یقینا کورونا زمونگا عورت عورتون هاگ خلل چې دا هغې سره ته د نقصاناتو نه یریږي چې زما په کور کې به دا نقصان راشي غل به راشي بېزتي به مې وشي څوک به ګوټو کې دروازه به څوک ماته کړي سارو ته به نقصان ورسي بنیانو ته به نقصان ورسي د دې عورتون معنا وي دلته دا ده بېشکه کورونه زمونږه عورتون ممکنه ده چې هغې کې څه خلل او نقصان راشي عورت دی وما هي بعوره الله وینني دا عورت دا حقیقت حال نه والله خبرو کنه چې کور نه خپه مندي مجاهد چې د کور وزي او د جهاد په نیت باندې دی لاړ شي کده میاش باري او دو باري او درې باري او سلور باري الله زمواري غسته لہذا دا کور د سکتې نشي دا غد بچو سګ بیزت نشي کولی دا غد مال نه الله به حفاظت کوي او دی خواسي رضان خبره کوله نبی یو تنا عوره وما هي بعوره الله وینه دا د به یاره زمونږ زنانه د هغې له مونږ چا نه دلیدلی خو دا منافقینو دا کومه خبره چې دی کوله نو دی د بانې دپاره کوله چې پیغمبر مونږ ته اجازت وکړي چې مونږ دی ځای نه لاړ شو ان یریدونه اراده نه کوله دی الله فرارا مگر د تیښتې ولو دخلت علیهم من اقطارها او که چېرې داخل کړی شي سو دا ډلې دا دشمنان دخلت داخل کلیشی علیہم پا دیوانے من اقطارها دا طرف دا مدینینا دا ہر طرفنا دا ہر جانبنا دشمنان راشی او دی دا قصر آگیر شی ثم سئل الفتنہ او بیاد دین تپوسو کلیشی دا شرک پا بارکی بیاد دین تپوسو کلیشی دا کفر او دا شرک پا بارکی اس سنگا اللہوی لا آتوها خام خارازی باغیتا لا آتوها دی بیا کفر او شرک کلمه پا زی پری دی اسلام پا زی پری دی که دغا وقت که تر دین تا پوسو که چه دشمنان راله ده هر طرف نا و مومنان مسلمانان پا یوزه که رابن شو محاصره کی دی ده خوراک سنه ملاویگی اسباب ده جنگ و سرکم دی دشمن پا سیواده و ده هر طرف نا غی سرون راخکاره کلی دی که دی وقت که تر دی منافق نا تا پوسو که چه خوایا که نه څنګه دی وخت کې یار هغه بیدینی هغه شرک هغه کفر هغه الله وي د ډېر زیات وخت دی ثم سئل الفتنة لا آتوها دا یوازې د هغه وخت نه دی وخت کې ته تپوس وکړه چې کم صحیح مؤمن مسلمان دی هغه خو په اس حالت کې خپل خبره نه پرېږدي خپل کار د اسلام نه پرېږدي خو چې کله یو سړی دغسې متزلزل دی او شکی دی او مضطرب دی او داغه صفت دا منافق دی په داغه وخت کې دی بیا جمعه تم ناراضی پدغه وخت کې دی بیا دې ته تیار دی ګرځه کې راغی سره ناشته پدغه وخت کې په هر یو رواج کې او په هر یو رسم کې اگر چې پاغي کې شرک او پاغي کې بدعات او پاغي کې رسمونه او رواجونه دی بیا غی لزان رسی ولی ال تخراکون دی ال تخوشالی دی ال تنعمتون دی د دنیا دی بیا اسلام اسلام خود در دې لپاره قبول کړو چې ماته په کیسه مې لوسی چتا مسکه چې دوکا ته چې دا خو تشي سخت دی الله وی دی وخت تر دنه تاسو کې د شرک په باره کې د مشرکانو په باره کې د زیارتونو په باره کې لا اتوها الله وی په منډه ولا روان دی ولی ال ته پتا باندې سو گزار نه کوي بیا حال طبیعت ته چا بدی نشي کني تاسو تجربه وکې په هر زمانه کې چې کله یو سړی د اسلام نه لغونته لري شوی دی او دغه خلکو سره یو ځای شوی دی هغه یې په شا ډبوي هغه تر څو قسم تکلیف بیا نه ملاویږي بلکې چې ساغه وي هغه ته هغه ملاویږي ثم سویل الفتنه لا اتوها بیا به صفتونه دغه خلکو شوري د یهودیانو صفت پکې د نسوارو صفت پکې یره وی له دینه خو کافر خو یره دینه خو انګریزان خو ثم سویل الفتنه لا اتوها نه الله وی سیده تاړو دی ته راش و ما تلبسوا بها الا يسيرا او درنگ بینو تیر کڑے پدی مگر لگ اللہ وی سور خوشحالے بوکی سور نعمتون او سور بنگلو او باغونو کی بتا پاتے شی آخر دنیا تا تا سخ کاری چو طول مر بدے کے ناس او طول مر بدا خوشحالے یو ظل با قبر دا نکو دے گی یو ظل با اسلام لاللہ غلبہ نور کی نبیا بسکے ولقد کانو عاہد اللہ من قبل او یقننو دی وعدی اکڑی وید اللہ سرا مخکر دینا لا یولون الادبار چی نا بڑی شاگانی دشمن تا دیدا لوس کڑو چی کمونگا جنگو لیدو او مونگا پا میدان کے مخامخ شو دشمنانو تا نو مونگا بداو کو مونگا بداو کو او ای پتا با بیا پا میدان بانی لگی نو نو تا خو پرون دا اللہ سر دا وعدی اکڑی دی نن کفر تا او شرک تا او داغی رسم رواج تا لیر خوشحال شوی زکر چه پاغی که خوشحالی دا او پاغی که نعمتون دی لوگا پکی نیشتا او تند پکی نیشتا او دنیا سهولیات دی حقی تنن مایل شوی وکان عهد الله مسئولا او دی لوز دا اللہ سوال کرده شوی تا پوست کرده شوی اللہ وی دست نکی تا لوز کرده دی امتحانن پتا بانی وخ راغه او نن تبیا کفر تا تیاری نو دی لوز تا پوست بدن اللہ وی زکومه دا زواجر دی او دا زواجر ټول دی منافق ته پاره دی قل وادی تا لن ينفعكم الفرار چری چری فایده به نه رسی تاسو ته تیښته ان فررتم که چری تاسو وتښتئ من الموت د مرګ نه ویل قتل او یا د قتل نه مرګ په خپل را روان دی په خپل نیټه باندې قتل د دشمن د لاسه دغه موت دی خو هغه د بل د لاسه دی نو ستاسو خیال دی چې زه کور ته لاړم او زه واپس شم خپلو یخو سورو ته نو ګنې زه به د مرګ نه بچ شم زه به د قتل نه بچ شم دا خو سورت ال عمران کې هم تیر شوي سورت النساء کې هم تیر شوي چې ته په خپله قلعه کې کښېنه چې هغه مضبوطه ده او بنده ده او د هر طرف نه پخه جوړه ده چې هغې ته د انسان د ورتلو سه امکان نشته نو ګنې د مرګ نه به بچ شي الله وی نه ولو کنتم فی بروج مشیده مرګ به راشي اگر چې ته په خیسته بنگله کې پټ ناستې هغې ځای د انسان تا ته نشي در رسېدی وایدن او په دغه وخت کې لا تمتعون الا قلیلا تاسو به په دې دنیا کې څه کوانلی مګر لږ لا تمتعون الا قلیلا کال تیر شو لس کاله تیر شو شل کاله تیر شو اخرت ته به نسبت دا ډېر زیات قلیل دی ځکه د اخرت هغه زندگی همیشه ده نو همیشه زندگی ځان له خرابه التب بیا تکلیفونه التب لوگی التب عذابی التب دردونه دا لگ وخت تکلیف ته دا بزان باندې تیر کنو همیشه خوشحالی به والی او که دا لگ خوشحالی دی واغسته همیشه غم بری پسری و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض یاد که هغه وخت چې وی با منافقان والذین وغکسانو فی قلوبهم مرض چې په زړونو داږي کی بیماری وا شکو ما وعدنا الله ورسوله وعدنا وکړه د مون سره الله او دغه پیغمبر الا غرورا مگر د پاره د دوکي و اس قال الطائفه منهم یاد کا چې وی اور دل دینا یا اہل یثرب اے مدینی والا اولا مقام لکم نشتا ادر دلستاسو نشتا دے پات کے دلستاسو نشتا دے پجنگ کی منگتا مخامخ کی دلستاسو فرجعو واپس شے ویستاذنو اجازت بغختو فریقم منهم النبی یو ڈلی دی دا پیغمبرنا یقولونا دا بیوین بیوتنا عورا بے شکا زمونگا کورونا عورتن اگا دیر دا پردی دی کورونا زمونگا عورتن دا خلل و دا نقصان دا راتلو خطر دا پکی وما ہی بی عورا او نو اگا پا دی صفت باندی نو اگا دا پردی این یریدونا دی ارادن کولا الا فرارن مگر دا تیختی ولو دخلت علیہم او کچر داخل کریشی دا ڈلے و دشمنان علیہم پا دی بانے من اقتوارها دا اطراف دا مدینینا او دی را گیر کریشی ثم سئل الفتنہ او بیار دین تا پوسو کریشی دا شرک و دا کفر پا بارکی لا آتوها اللہ وی خام خارازی غیتا وما تلبسو بها الا یسیرا او درنگ با نو تیر کرے دی پاگی کی مگر لک ولقد کانو عاہد اللہ او یقینن دی وعدی کروی دا اللہ سرا من قبل و مخیر دینا لا یولون لدبار چننا بڑو منگا شاگان دشمنتا وکان عہد اللہ مسئولا او دا وعد دا اللہ تپوس کرو شوی قل اوائی پیغمبر دی تالین ینفعکم الفرارو شرب فید در نکیتا سو تتیختا ان فررتم من الموت او القتل کچر تاسو تختی دے دا مرگ ناو یا دا قتلنا و ایدن او پا دغا وقت کی جتا سوتخت ہے و بنگلو تلار شے لا تمتعون الا قلیلا تاسو لبا سکا در نکریشی فیدی با در نکریشی الا قلیلا مگر دیر لکی آخر.